राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे श्रुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम के दर्शन होने पर भी मायापन सता गया, ऐसा प्रश्न पूछा। तो भगवान दर्शन कई तरह के होते हैं। भगवान के दर्शन वो समझ लेंगे मेरे दर्शन हो गए। भगवान दर्शन होते हैं वो भाव से होते हैं, वास्तविक होते हैं। इनमें दोनों में फर्क होता है। जो वास्तव में दर्शन होते हैं उसको चरण छू सकते हैं, और चरण छुए नहीं रहो तो उसे पता नहीं है। वो अपनी भावना से हुआ है, भगवत दर्शन हुआ है, पता नहीं। प्रसाद दे सकते हैं और प्रसाद दे जाए, चरण छू भी हो जाए, पर प्रसाद लेने पर वो भूख नहीं मिटती है। तो प्रसाद से भूख मिट जाए, चरण छू ले, बातें हो जाए, हमारी बात वो सुन ले, उनकी बात सुन ले, तब वो साक्षात समाना जाता है। नहीं तो मन की कल्पना भी हो जाती है, तो उस माया में वो फंस जाता है। दूसरी बात और है कि भगवान के दर्शन होने पर जो दर्शन हम प्रार्थना करते हैं, तो उनका भजन ध्यान करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तब कहीं दर्शन होते हैं तो वो साक्षात होता है। वो साक्षात दर्शन होने पर सबकी माया साफ निवृत्त हो जाए, ऐसा नहीं है। जिसकी उत्कट अभिलाषा होती है वो तत्व चाहता है तो वो ज्ञान हो जाता है। मम दर्शन फर परम अनुपा पान्य जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो ये अनुपम फल होता है, उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। शुद्ध खुद के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है दर्शनों से। तो स्वरूप का ज्ञान और दर्शन दोनों हो जाए तो उनमें माया नहीं आती है, नहीं तो वो माया है मोहित कर देती है। वो माया दो तरह की होती है, एक भगवान की इच्छा होती है और एक जो वो मोहित करने वाली माया होती है जो अपनी कचास से आती है। अपने जो भजन ध्यान में सत्संग में अथवा तत्व की प्राप्ति में दर्शनों में जो कमी रहे उससे अपनी माया होती है, उससे मोहित होते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं शरण हो जाते हैं तत्पद उसके साथ साथ ही, ऐसे शरण होने पर जो दर्शन होते हैं उसे फिर कमी नहीं रहती। उनमें फिर कमी क्या आती है, वो फिर माया भगवान की इच्छा ही होती है। भगवान की इच्छा से फिर वैसे ही हो जाता है। जैसे नारद जी को मोह हो गया, गरुड़ जी को मोह हो गया, ऐसे शंकर को हो गया, इंद्र को मोह हो गया, ऐसी कई बातें आती है। तो जैसे काकभूषण जी को हो गया तो उसमें साफ लिखा है कि वो माया जन्म मरण का हेतु नहीं होती, वो भगवान की लीला होती है, वो लीला में सहायता होती है। जैसे भगवान अवतार लेकर के शरीर में आते हैं, इस तरह से वे भी आते हैं, तो वे भी आते हैं तो कोई माया में लिप्त नहीं होते। किस तरह से, जैसे अपने जेल गए थे ना सत्संग में, तो स्वामी जी कहाँ गए, स्वामी जेल में है और वो आदमी हो गए वो जेल में है, तो नाम तो जेल में होगा ना। स्वामी जी जेल में गए तो जेल में गए तो जेल में तो एक अपराधी जाता है, एक अपने भी जाते हैं। जेल में जाना तो हो गया दोनों का, पर अपराधी का तो बंधन होता है, हमारा बंधन थोड़ा ही हुआ। जेल में गए, पैसा ले गए, पीछे आ गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब दूसरी जगह व्याख्यान दे वैसे वैसे दे दिया, वैसे नहीं वैसे दे दिया, क्या फर्क पड़ता है। तो जेल में जाने से कुछ और तो हो जाए। और कह तो ऐसे ही स्वामी जी कहा, स्वामी जी जेल गए हैं, कह तो ऐसे गए हैं ना, अभी गए थे जेल में हम। तो इस तरह से भगवान और भगवान के भक्त जाते हैं संसार में, वे भी संसार में आते हैं, और कार्य करते हैं संसारी का जैसे ही वे करते हुए भी वो परतंत्र नहीं होते, पराधीन नहीं होते हैं, वो सब करते हुए भी ठीक रहते हैं। जैसे भगवान के अजो भीषण अव्यय आत्मा, अज रहता हुआ अव्यात्मा रहता हुआ भूतों का रहता हुआ ही ऐसा हो जाता हूँ, तो ये भगवान का आना है, ये कर्म परवश नहीं है। ऐसे संत भी आते हैं, वो कर्म परवश नहीं होते हैं, वो संसार को उद्धार करने के लिए आते हैं, और जो स्वयं आते हैं वो कारक पुरुष कहलाते हैं, तो वे भी अवतार लेते हैं। तो ऐसे भगवान के स्वरूप कई तरह के होते हैं, जैसे वेदव्यास जी महाराज भगवान ही कहते हैं, भगवान का अवतार ही माना है, तो वैसे देते हैं। तुमने पढ़ाने लिख दिए, वेदों का विस्तार कर दिया, वेदों के चार विभाग कर दिए, तो ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई साधारण। तो ऐसे ऋषि मुनि होते हैं, गोस्वामी जी महाराज जैसे तुलसीदास जी महाराज हुए, तो वो सामान्य मनुष्य नहीं थे, विशेषता रहे। तो ये विशेषता पैदा से होकर अवतार लेते जो आते हैं उनमें भी होती है, और यहाँ भी भजन करते करते विलक्षणता हो जाती है, उनको अधिकार यहाँ भी अधिकार में सोता है, वो अधिकार मिले हुए होते हैं, वो विलक्षण होते हैं, वो फिर माया में नहीं आते, दूसरी माया में आते। तो माया वो बंधन का दूसरों की तरह नहीं होती है, ऐसे भाव से भी दर्शन होते हैं, वे भी भाव से दर्शन होने पर उनमें कुछ माया का मोह हो सकता है और वे भूल भी सकते हैं, परंतु वो की हुई जो अब तपस्या है, भजन है, एक साधना है, वो साधना नष्ट नहीं होती, दूसरे जन्म में तीसरे फिर उसमें लग जाएंगे, बहुत अच्छे संत हो जाएंगे। ऐसी बात है, ये पत्र पूछा उसको उत्तर दिया, उसमें शंका हो तो पूछो फिर, साधारण मैंने बात कही सबसे। उसे क्या कहते हैं, हाँ भावना के दर्शन होने के बाद माया हो सकती है, हो जाएगा। साधना में कभी संतोष करना नहीं चाहिए, एक सिद्धांत पकड़ लो। मेरी एक प्रार्थना है साधन करने वालों से कि साधन चाहे ज्ञान का हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे योग का हो, कोई सा ही साधन करो, साधन में संतोष करना नहीं चाहिए कभी। वो मान लेता है कि मेरे को बोध हो गया, वहां गलती होती है, संतोष करे ही नहीं। मेरी तो ये बात है, प्रार्थना है विशेषता से, तत्व ज्ञान हो गया, जीवन मुक्त हो गए, ऐसा होने पर संतोष नहीं करे, भगवान दर्शन हो गया तो भी संतोष न करे, आगे चलते ही रहे। बोले मैं अधूरा मानने में क्या हानि होगी, पूरा मानने में तो अभिमान हो जाएगा, अधूरा मानने में अभिमान नहीं होगा, और वास्तव में अभिमान मिट जाएगा। ये वेदांत में अद्वैत सिद्धांत में ये भूल बहुत ज्यादा होती है, भक्ति में कम होती है, इन साधनों में ये भेद है। वास्तविक साधना करते करते वास्तविकता आती ही जाती है, विलक्षणता होती ही चली जाती है, तृप्ति होती ही नहीं है, जान कर तृप्ति कर देता है तो अधूरा रह जाता है, जानकर कभी भी तृप्ति नहीं पाते, ज्ञान हो गया सब। इस वेदांत में तो बहुत जल्दी होता है अभिमान ऐसा कि बोध हो गया, मेरे तत्व ज्ञान हो गया, फिर पता रहता है किसी बात से मुझे अधूरा पड़ रहा, और वो सावधान रहने पर अगर अभिमान साथ में आ जाए तो फिर सावधान नहीं होता, वो बद्ध ज्ञानी हो जाता है, बद्ध हो जाता है वो। इस बार सावधान में है, ज्ञान साधन में गुरु की आवश्यकता ज्यादा है, भक्ति साधन में तो भगवान काम कर देते हैं, भगवान के शरण होने से, और ज्ञान में इस वास्ते है आचार्य उपासना सोचम ज्ञान के साधन में आया है, भक्ति साधन में नहीं आया, गीता में आचार्य उपासना सोचो सही मात्र निग्रह 13वें अध्याय में ज्ञान का प्रकरण है, उसमें आया है। तो ज्ञान में प्रकरण में जो अच्छे पुरुष जानदार हो उनकी देख रेख में रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। भक्ति में भगवान के देख रेख में रहता हो, इस बार योग निष्ठा और शांति निष्ठा है, दो निष्ठा मनुष्य की है और भगवत भक्त होता है वो भगवान निष्ठ होता है। तो गीता में दो निष्ठा क्या है, लोकेश द्विधा निष्ठा, ज्ञान योग संख्या नाम कर्मयोगी, योगी नाम कर्मयोगी, शांति योगी, एक दोनों बरोबर है। भक्ति योग वो निष्ठा नहीं है, वो उसकी वो भगवान निष्ठ है, ये श्रद्धा सब वही है। ऐसे साधना में फर्क है। वास्तव में बात बताने वाले बहुत कम मिलते हैं और सुनने वाले भी बहुत कम होते हैं। साधन करके उसमें विवेक करके अच्छी तत्परता से लगने वाले बहुत बिरले होते हैं। भगवान की कृपा है, ध्यान योग होता ठीक, अरे भगवान की कृपा तो क्या नहीं हो सके, सब कुछ हो सकता है, ध्यान योग होता है। परंतु बीच में अभिमान वाली बात बहुत विशेष है, मान बढ़ाई ईर्ष्या दूसरी तो सब ये है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ है। मान बढ़ाई का त्याग कर दे, ईर्ष्या का त्याग कर दे, ये कठिन है। मान बढ़ाई में फंस जाते हैं, आदर नहीं करते तो असर पड़ता है, बढ़ाई प्रशंसा नहीं करते तो असर पड़ता है, और हमारी ना करे दूसरे नहीं करे तो वो उस रहने मुश्किल हो जाती है। जैसे मैं वक्ता हो गया, कहने लग गया, अब मेरे सामने कोई दूसरे कहोगे वक्ता तो भी बहुत अच्छे महात्मा है भाई, पंडित जी बहुत सुंदर कहते हैं, आप भी कहते हो स्वामी जी, परंतु उनके समान नहीं, तो ये कुछ खटकती है मन में, तो ये अधूरापन है, ईर्ष्या है भीतर में, तो मान बढ़ाई ईर्ष्या ये दुर्लभ है, ये सर्वथा पिट जाती है सर्वथा, तो ठीक है। बड़ी माया विलक्षण बहुत है भाई, बहुत विलक्षण माया है, स्थूल माया त्याग हो जाता है, झीणी माया जल्दी छूटती नहीं है। वो आया रामायण में प्रेम भक्त बिन सुन खगराई, आभ्यंतर मल कब हो न जाई, ये आभ्यंतर मल है, ये प्रेम भक्ति से जैसा साफ होता है वैसे ज्ञान से नहीं होता। प्रेम भक्ति में पिघल जाता है ना, उसमें विशेष लाभ होता है, बहुत विशेष लाभ होता है। है जी, आज झीणी माया है, मान बढ़ाई ईर्ष्या आराम, अपने आराम चाहते हैं, अनुकूलता चाहते हैं, कहीं रहे तो अनुकूलता मिले, शरीर की अनुकूलता रहे, ये साधक इसमें ज्यादा फंसते हैं। एकांत में भजन अच्छा होता है, एकांत में रहेंगे तो एकांत में रहने मतलब नींद आएगी, आराम हो, ये आराम मिलेगा, वो आराम में फंस जाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है उसमें। मेरे से कोई सम्मति लेते मैं करूँ आराम में करो, सत्संग एकांत में करो, सत्संग करो अध घंटा घंटा सत्संग करो, अपने खुल करके बात करो क्या अवस्था कैसी है, फिर एकांत करो, एकांत कर फिर शंका हुए कुछ विचार फिर सत्संग करो, अच्छे जानकार पुरुष से मिलो फिर एकांत करो, तो बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है। ऐसे हमारे को दिखता है भाई, फिर आप सो ना, आप जो पता नहीं हमें। महाराज जी, ये तत्व प्राप्ति स्वरूप बोध तभी माना जाए जब अनन्यता हो जाए। माननी चाहिए नहीं, मानता है तब गलती है। मेरे को तत्व की प्राप्ति हो गई, मैं तत्व की हो गया, ये मान्यता वास्तव में नहीं है, ये मान्यता है, मान्यता से बैम होता है, अटकाव होता है, मान्यता करनी नहीं चाहिए। जब अनन्यता नहीं है तो उसको मतलब ये है कि तत्व प्राप्त नहीं है, मान्यता नहीं है तो नहीं, अनन्यता, अन्यता जब उसमें नहीं है, अनंत रूप में नहीं है तो अन्यता साधन रूप में भी होती है, सिद्ध रूप में भी होती है। अब जैसे नाम जब हो रहा है उसमें अनन्यता नहीं हो रही है, लगातार नहीं हो रहा है, तो फिर क्या कहना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए, नाम जप करता है, प्रार्थना करता है भगवान से, प्रार्थना करता रहे, नाम परायण हो जाए। दूसरे का परायण तो नहीं होगा हूँ, दूसरे का असर तो नहीं पड़ता है, मान का आदर का प्रशंसा का असर तो नहीं पड़ता है, ये पड़ता है तो अधूरापन है, वो पूरा नहीं हुआ है, ये असर पड़ता है ना, तो वास्तव में असर नहीं होना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्त कौन थे शीतोष्ण सु दुख आगमा पाए नो अनित्या स्थान स्थिति शश्व। तो भगवान से प्रार्थना करो और रात में दिन साधन करो, जो है तो सब ऐसी बातें वास्तव में खुल करके जहाँ विश्वास हो पूछना चाहिए, जिस जगह आपका विश्वास जी यहाँ पूछ लो भाई, मैं तो मेरा नहीं कहता हूँ, आपका जहाँ विश्वास हो, यहाँ तो यही मना नहीं करता हूँ, परंतु जहाँ विश्वास हो उस वहाँ पूछो और आपस में खुल कर देख खोल कर बात करो, मन बड़े का असर पड़ता है तो साधन है ये, परंतु वो शुद्ध नहीं है, शुद्ध का अवसर नहीं पड़ना चाहिए कुछ भी। प्रकाशन च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन उदासीन गुणैर्यो निविचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो वदति नेंगते। मेरे को तो गीता की बात अच्छी लगती है, गीता में जल्दी जल्दी भूल नहीं होती है, अभिमान तो कहीं पर कर सकता है, गीता में भी कर सकता है, अभिमान तो वो अभिमान मना थोड़ी है, और गीता का ठीक तरह विचार करे और गीता के अनुसार अपने कसौटी कसता रहे तो वो जल्दी भूलता नहीं हो, और आधुनिक वेदांत ग्रंथों में तो बहुत जल्दी भूल होती, जल्दी ब्रह्म बन जाता है, बहुत जल्दी, देरी लगती नहीं, तो अभिमान होता है। महाराज जी परसों आपने कहा था कि अपने कर्तव्य पर लगा रहे तो अपने आप संन्यास हो जाएगा। हाँ तो लगा रहे तो महाराज फिर हाँ लगा रहे तो हो जाता है, लगे रहे में सावधान रहे, लगे रहने में सावधानी की बड़ी आवश्यकता है, और मैं तो भाई मानता हूँ सत्संग की बहुत आवश्यकता है, सत्संग से जितना लाभ होता है एकांत से उतना नहीं होता। अब कई साधकों की धारणा है एकांत में ज्यादा होता है, और मैं भी मानता हूँ, परंतु मेरे तो प्रकृति से ऐसी बात है कि जो सत्संग से लाभ होता है वो एकांत में से लाभ नहीं होता है, मेरी व्यक्तिगत बात कहता हूँ, आप लोगों को कोई आग्रह नहीं करता हूँ तुम ऐसे करो ऐसे करो, आग्रह करने का मेरा स्वभाव नहीं है, तो कहते ऐसा कर ऐसा कर तुम ऐसा कर, ऐसे मेरा स्वभाव नहीं है, कहीं धोखा हो जाए हम कहीं फंस जाए क्यों कहें ऐसा, परंतु पूछे कोई मेरे से सम्मति आता है भगत पर अपनी भूल मालूम होती, चुपचाप आप से आप साधन करने वाले मालूम होती, और यहाँ भूल हुई मेरी यहाँ भूल हुई देखने लगता है, अगर भूल निकलती है मालूम होती है, बिल्कुल सत्संग करने से तो सत्संग से मैं लाभ मानता हूँ, मेरी धारणा में तो मेरे तो कोई 50-60 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गया होगा याद नहीं है ठीक, ऐसे मैं तो कहा था कई साधुओं को इकट्ठे करके तो 5-7 से ज्यादा नहीं, उनको अपने आप विचार करो तो हम ऐसा करें एकांत रहें और सत्संग करें साधना अगर करें फिर एकांत रहें करें, तो मेरे साथ नहीं दिया किसी ने, साथ नहीं हुए हमारे, तो फिर हम तो यूं ही चलाते हैं बात सलाह जैसे ही ऐसे काम चलाते हैं, नहीं तो मेरे तो विचार ऐसा हुआ था कि साधन पुराने जो आदमी हो फिर सत्संग करो एकांत साधन करो और उसमें फिर आपस में चर्चा करो सुलझन करो प्रश्नोत्तर करो तो उसे बहुत जल्दी विशेष लाभ हो जाए, ऐसी जची थी मैं प्रेरणा भी की थी ऐसा करें अपना मैंने कोई साथ नहीं देना ठीक है अपने चला ऐसे ही चलाते, इसमें भी आप लोगों से मेरे लाभ होता है, इसमें भी लाभ होता है, क्या कह रहे हैं हमेशा मिले चाहिए ज्यादा मिलती क्या नहीं है आपको आपके घरे आ जाए थोड़ी बात है आप जाओ वहाँ मिलेगी नहीं जहाँ मिले वहां चल दिया, मिले कैसे नहीं। आप अपने घर में काम धंधा करते हुए रुपया पैसा कमाते हुए तो मिलता नहीं, तो कैसे मिले। आप ग्राहक ही नहीं है, ग्राहक होगा तो वो सारी बातों को नहीं देखेगा। किसी के पास जाना, किसी के पास नहीं रे बड़े हैं, ऐसे नहीं होता है। साधन करने में तत्पर तो होता है, वो ऐसा नहीं देखता है कि साधन मिलता नहीं। जहां मिले वहां उतना तो हो तो उसको मिलता है जरूर। जही कर जही पर सत्य स्नेह सोते ही मिलते न कछु संदेह। सच्चा स्नेह होता तो मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, तो संत मिल जाएंगे। संत हरदम रहते हैं, भगवान का तो निमित्त होता है, संतों का नित्य होता है, अरे संत मिलते हैं। देखो गृहस्थ में रहते हुए काम करते हुए साधन हो सकता है, परंतु ये जो गृहस्थ में रहते हुए है ये खतरनाक चीज है। हो सकती है परंतु गृहस्थ में रहते हुए हो जाएगी, उसको नहीं होगी। गृहस्थ का पकड़ा हुआ आपका गृहस्थ, नौका चलेगी खोलोगे तब, खुलते तो हो ही नहीं यार। नौका चलाए उससे पहुंच जाएंगे, कैसे पहुंच जाएंगे। ये जो गृहस्थ में रहने का आग्रह है ये परमात्मा प्राप्ति नहीं होने देता। गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, परंतु मैं गृहस्थ में ही रहूं काम कर दूं प्राप्ति हो जाए, उसको नहीं होगी। आप समझेंगे नहीं, बुरा मत मानना। मानो भीतर में गृहस्थ में रहने की जो भावना है वो भावना परमात्मा की प्राप्ति में अटकाने वाली है। गृहस्थ में रहना अटकाने वाला नहीं है, पर गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति करें ये अटकाने वाली चीज है। गृहस्थ में रहते हुए मन गृहस्थ छूटे नहीं, ये भावना होगी तो कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। शंका करो इसमें, आप खुलकर पूछो तो बात आ जाएगी। अहम भाव छूट सकता है क्या? अरे गृहस्थ में अहम भाव छूट सकता है क्या? छूट सकता है, छूट सकता है, परंतु गृहस्थ में रहते हो परमात्मा की प्राप्ति कर दे, ये बात जो आती है ना इसमें खतरा है। मानो गृहस्थ में रहने की एक आसक्ति है, एक आग्रह है, एक जिद है, उसको कैसे प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा प्राप्ति ना साधु को होती है, ना गृहस्थ को होती है, ना ब्रह्मचारी को होती है, ना सन्यासी को होती है, ना वानप्रस्थ को होती है, किसी को नहीं होती। बता दू मैं दूंगा, जैसी सुनी है, जैसी पुस्तकों में पढ़ी है धारणा को बता दूंगा। गृहस्थ में रहते होते हुए गृहस्थ में केवल सेवा के लिए रहे, अपने लिए न रहे। गृहस्थ में जैसे सेवा सम्मति वाले होते हैं, वे मेला महोत्सव सेवा करने के लिए ही जाते हैं, ऐसे गृहस्थ में रहे तो माता पिता भाई भौजाई स्त्री और पुत्र ये खास है। माता पिता भाई भौजाई और स्त्री पुत्र ये छह है, ये खास है। गृहस्थ में कौन कौन खास है, कौन कौन गौण है, ये समझना है ना। तो ये इनके खास सेवा, माँ बाप की सेवा हो जाए, स्त्री पुत्र की भी सेवा हो जाए, भाई हो जाएगी भतीजों की भी सेवा हो जाए, इनको सुख हो जाए, इनका उद्धार हो जाए, केवल इनके हित के लिए। वे हमारे प्रतिकूल हो तो परवाह नहीं, अनुकूल तो परवाह नहीं, तो हो जाए कल्याण। मुझे पंचामृत की बात कही थी कि पंचामृत के अनुसार ऐसे रहो। मन मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। माता पिता स्त्री पुत्र मेरे नहीं है, केवल सेवा करने के लिए संबंध है इनका। ये मेरे अनुकूल हो जाए ये बिल्कुल त्याग देनी चाहिए बात। स्त्री हमारा कहना माने न माने, पुत्र हमारा कहना माने न माने, माँ बाप हमारा कहना माने न माने, और भाई भौजाई कहना माने न माने, मेरे विरुद्ध काम करे तो भी मेरे को सेवा करनी है, तो रहते हो जाएगा। मैं अनुकूलता का सुख लेता रहे तो कैसे हो जाएगा। अरे भाई मैं क्षत्रिय का सुख लेता रहूंगा, आप पूछ लो, मेरे को बात अच्छी लगती है, मैं कहता हूँ इसे सुख भोग ले तो भोग ही होगा, योगी थोड़े होगा जो। नारायण नारायण नारायण नारायण, दिल खोल कर बात करो, बहुत लाभ होगा, विशेष लाभ होता। गोविंद गोपाल की जय हो।